بنشانم در دشت جانان، چون دارم سفری. به خروشم ره سپارم غم تنهایی نخورم هرگز غم آن که به جایی نروم از تاب و توان، نیم شبان نغمه زنان دامن کشم از دامن کوه فکرم چمن صحبت من هر لحظه جهانی ز شکوه منم اون گل باغ هستی که تو را مرخ تابان بخشم منم اون که به هر جایم بگی یا و به گل جان بخشم گذرم من از سر جان که ببخشم جان به شما که صفای من به جهان همه بخشم لطف و صفا. Thank you. بگی یا و به جان که ببخشم جان به شما که صفای من به جهان همه بخشم لطف و صفا.